ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین بل الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم و صل علیہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهن محمد سيد الكونين والسكرين والفريقين من قرب ومن أجل ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم في حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتہ مبارکہ کے بعد ترجمۃ القرآن تفسیر قرآن اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 سے درس شروع کر رہے ہیں. چھٹا پارا ہے، ساتواں اس کا رکوع ہے. اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے عہد لیا تھا، عہد پکڑا تھا. عہد کیا تھا؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چونکہ یہ وہ عہد ہے جو ہر نبی نے اپنی امت سے لیا. ہر رسول یہی عہد دہرانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کی جائے اور اس کے مقابلے کسی کو پوجا نہ جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے. بنی اسرائیل عجیب لوگ تھے کہ ان کے درمیان ان کا نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی خرمستیاں ایسی ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو وہ اہمیت دیتے جو اہمیت دینی چاہیے تھی. وہ ہر ایک علیحدہ گھروں میں سے بن جاتا تھا، ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے وہ لوگ جو تھے اپنے اپنے نسلی اور لسانی قبائل پر ناز کرتے تھے اور مان کرتے تھے، اور انہی قبائل کی باتیں مانتے تھے، جیسا کہ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے جب ان کے لیے ایک پتھر سے چشمہ جاری کیا تو کہنے لگے ہمیں دیں گے، یار ساری قوم پانی پی رہی ہے، 12 قبیلے ہیں تو علیحدہ علیحدہ چشمے جاری ہوں، ہم اپنے آپ چشمے سے پانی پیئیں گے، ہم کسی چشمے سے پانی نہیں پیئیں گے۔ یہ ان میں ذات برادری اور لسانی گروہ اتنے طاقتور تھے، ایک نبی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہوتے ہوئے بھی وہ ان اختلافات اور تفرقہ بندیوں میں پڑ گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پانی تک پینے سے انکار کر دیا کہ ہم پانی ایک گھاٹ سے ایک جگہ سے نہیں پیئیں گے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا فرمائی تو اللہ جل مجد الکریم نے ایک چشمے، ایک پتھر سے 12 چشمے علیحدہ علیحدہ جاری کر دیے کہ آپ اپنے چشموں سے پانی پیو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر خاندان کا علیحدہ ایک نقیب ہونا چاہیے، سردار ہونا چاہیے، ہمارے ہر خاندان کا ایک بڑا ہونا چاہیے، ہم اسی کی بات مانیں گے۔ وباثنا منہم اثنا عشرہ نقیبا، تو اللہ نے 12 کلوں کے 12 نقیب بنا دیے، 12 سربراہ بنا دیے، ہر قبیلے کا جس کو قبیلے نے چاہا اور اللہ جل مجد الکریم نے اس پر کرم نوازی کی تو اس کو ان کا سربراہ اور سردار بنا دیا۔ اور بنانے کے بعد کہا کال وکال اللہ انی آکم، اے بنی اسرائیل والوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، لیکن اللہ کے قدرت کا ساتھ ہونا، اللہ کی رحمت کا ساتھ ہونا، اللہ کی مدد کا پہنچنا کب ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم یہودیوں کے بارے میں بہت قرآن میں بیان کیا، عیسائیوں کے بارے میں بہت قرآن میں بیان کیا، کیوں؟ تو مسلمانوں تب بھی سمجھو، ان پر بھی میں نے بڑی رحمتیں کی تھی، بڑی برکتیں کی تھیں، بہت کچھ ان کو عطا کیا تھا، لیکن جب وہ میرے احکامات سے دور ہٹے گئے، میرے احکامات کو انہوں نے فراموش کر دیا تو ضربت علیہم المسکنہ والذلہ، ان پر مکنت اور ذلت تھوپ دی گئی، کہیں مسلمانوں تم بھی ان کے راستے پر نہ نکلنا، یہود و نصارہ کی سنتوں پر عمل نہ کرنا۔ کہا جو یہودی ہو، جو بنی اسرائیل والو تم مانتے ہو میں دیتا ہوں، تم نے 12 چشمے کہے دے دیے، 12 نقیب چاہیے میں نے بنا دیے، اب میری رحمت تمہارے ساتھ ہے، لیکن رب کی رحمت لینے کے لیے شرط کیا ہے؟ لائن اقام تم الصلاتا، تم نماز قائم کرتے ہو، جب تک تم نماز قائم کرتے رہو گے اس وقت تک تمہارے ساتھ میری رحمت رہے گی، تمہارے ساتھ میری مدد رہے گی، میری رضا رہے گی۔ تو شرط یہ ہے، اللہ کی مدد لینے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ نماز قائم کی جائے۔ وہاں آتا ہی تم زکات، اور جب تک تم زکات دیتے رہو گے، نماز اور زکات دونوں لازم و ملزوم ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو زکات دیتا ہے، زکات نہیں دیتا تو نماز پڑھتا ہے، اور کچھ نفس وہ ہے جو کوئی بھی نیکی نہیں کرتا، حلال حرام کو سوچتا نہیں ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد، میری رحمت، میری قدرت، میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نماز کا کرتے ہیں اور جو زکات ادا کرتے ہیں۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ایمان لاؤ میرے رسولوں کے ساتھ۔ اب نماز بھی پڑھ لی، زکات بھی دے دی، اور رسولوں پر ایمان بھی لے آئے، اب کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا، اور آدمی نے سوچا کہ میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، اب میں زکات بھی دیتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اب اور میرے لیے مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو کہا وَعَذَّرْتُمُوهُمْ، صرف رسولوں کا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، صرف زبان سے رسولوں کو ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ رسولوں کی عزت بھی کرنی ہے، رسولوں کا احترام بھی کرنا ہے، صرف کلمہ پڑھ کے یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کا رہتا بن جاتا ہے، دین کا مذاق اڑائے، اسلام کا مذاق اڑائے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائے، تو کہا یہ نہیں، وَعَذَّرْتُمُوهُمْ، ان کی عزت کرنی ہے، انبیاء کا احترام کرنا ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسن دو. یہ ایمان کی, مسلمان ہونے کی, نیک ہونے کی شرائط اللہ جل مجد الکریم بیان فرما رہا ہے کہ کب تم پورے مسلمان ہوگے, کب تمہارے ساتھ میری رحمت اور برکت اور فضیلت ہوگی. مجد الکریم کی راہ میں خرچ کرنا, دیکھیے سب کچھ اللہ کا ہے. یہ رزق, یہ عزت, یہ نام, یہ نور, یہ دنیا و کائنات, یہ اولاد, یہ جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے رب دیتا ہے. پر رب اسی سے مانگ کے کہہ رہا مجھے قرضہ دو. ذرا دنیا میں تو دیکھیے کہ کسی نے دیا ہو تو اس کو واپس نہ دیا جائے تو کتنا ناراض ہوتا ہے, آئندہ سے نہ دینے کی قسم کھا لیتا ہے. اب رب کا دیا ہوا ہے اور رب کہہ رہا ہے اس میں سے مجھے کچھ یعنی قرضہ دو. اور قرض ہنسا, ویسے دنیا میں قرض ہنسنا تو کہتے ہیں کہ کسی کو آدمی قرض دے تو اس کے اوپر اسے بڑھوتری نہ لے, سود نہ لے, قرضہ دے کہ بھائی جتنا قرضہ دے رہا ہوں اتنا ہی قرضہ مجھے تم واپس کر دینا. تو وہ قرضہ جو وہ دے رہا ہے اس کو قرض ہنسن کہتے ہیں کہ جب تیرے پاس ہوگا اس وقت دے دینا. لیکن اللہ تو ساتھ بڑھوتری بھی رہا ہے, اللہ تو ساتھ کرم نوازی بھی کرتا ہے. ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے, ایک کے بدلے میں 70 دیتا ہے, اور ایک بدلے میں 70 سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. تو پھر بھی اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنا دو. اور جب تم یہ سارے کام کرو گے جب تم نماز قائم کرو گے, زکات دو گے, جب تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے, جب تم ان کی عزت کرو گے اور ان کو قرض حسنا دو گے, لا کفرنا عنکم سیئاتکم, تو ہم تمہاری سب کی سب جو ہیں وہ غلطیاں معاف کر دیں گے, ہم تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے. ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور ہم ضرور ان کو باغوں میں لے جائیں گے, جنتوں میں لے جائیں گے, داخل کر دیں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. فمن کفر بعد ذلک منکم, تم میں سے جس نے بھی ان چیزوں سے انکار کر دیا, فقد ضل سواء السبیل, تو وہ دور کی گمراہی میں جا رہا, وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. سیدھی راہ کو اس نے چھوڑ دیا. سیدھی راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ یہ ہے کہ آدمی زکات ادا کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, اللہ کے سب رسولوں پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ان رسولوں کی عزت و احترام کرے, اور ان پر قرض ان کو اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں لوگوں کو قرض ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرے. تو کہا یہ سیدھی راہ ہے, سیدھی راہ والوں کو جنت ملے گی. اور جو شخص اس راستے سے بھٹک گیا, جو شخص جو ہے اس نے ان باتوں کا انکار کر دیا, رسولوں پر ایمان لانے سے, نماز پڑھنے سے, زکات دینے سے, انبیاء کے ادب و احترام سے, تو کہا پھر وہ بہت دور سیدھی راہ سے چلا گیا, وہ بھٹک گیا. سب ما نقبہم میثاقہم, تو ان کو کیس ان کی کسی بدعہدیوں, انہوں نے جب بھی بدعہدی کی تو ان کی بدعہدیوں اور وعدوں کے توڑنے کے سبب لعنہم, ہم نے ان پر لعنت کر دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ, اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی وعدہ کر کے چھوڑتا ہے تو دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے, دل نیکی کو قبول نہیں کرتا, نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی. جو اللہ رسول سے وعدے کیے اگر وہ توڑ دے, جو لوگوں سے وعدے کیے اگر وہ توڑ دے, تو جب وعدے کو توڑتا ہے, اللہ کہتا ہے ان کے وعدوں کے توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. جیسا میں کل عرض کر رہا تھا کہ دل کا سخت ہو جانا یہ ہوتا ہے, دل تو گوشت کا اکلوتا ہے, نیک کا بھی اسی طریقے سے نظر آتا ہے, بد کا بھی اسی طریقے سے نظر آتا ہے. گوشت کو دیکھیں, اس میں خون کو دیکھیں, تو کافر کا بھی اسی طریقے سے ہے. مومن کا بھی اسی طریقے سے ہے. وہ سخت ہونے سے کیا مراد کے پتھر ہو جانا ہے؟ نہیں, بظاہر بنتر اور بظاہر اس کی شکل و صورت تو ویسی ہی رہتی ہے, لیکن جب اس میں کساوت آ جاتی ہے, بے حیائی کی لہریں اس میں آ جاتی ہیں, جب اس میں قرآن و سنت کی مخالفت آ جاتی ہے, تو پھر وہی دل جو ہے وہ نیکی اور برائی میں تمیز کرنی چھوڑ دیتا ہے. پھر نیکی اور برائی کا اس کو دل کو پتہ نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے تمہارے وعدے توڑنے کے سبب ہم نے تمہارے دل سخت کر دیے. اب وہ لو آدمی دس دس کپی کرتا ہے تو کبھی اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. اب دنیا پر ظلم و ستم بھی کرتا ہے تو کبھی بھی اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے. نرم دل کے ہاتھ سے تو ایک جانور مر جائے تو پریشان ہو جاتا ہے, اللہ کے بندے سے تو کسی پر جانے میں زیادتی ہو جائے تو کئی کئی دن پریشان رہتا ہے. لیکن جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں, گناہ پر گناہ کرتے ہیں, ظلم پر ظلم کرتے ہیں, ستم پر ستم کرتے ہیں, لیکن ان کو مزے کی نیند آتی ہے, مزے سے زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ وہ جو دل تھا, وہ جو ہمیں بتانا, جن نے بتانا تھا کہ تو نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے, وہ دل تو سخت ہو چکا. تو اس لیے جب اللہ سے چیز آدمی کرتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے, اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے. اب ایک اور ان کی خاص یہودیوں کی بیان کی جا رہی ہے, جو یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, وہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. یہودیوں کی بہت بڑی ایک قباحت اور خباحت ان کی بیان ہو رہی ہے کہ تورات تو پوری کی پوری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتوں سے بھری ہوئی تھی. آقا کریم کی ولادت سے لے کر آپ کے مدینہ ہجرت اور زہرہ حیات تک آپ کا ایک شب و روز کے بارے میں لکھا ہوا تھا. آپ کے غلاموں کی شانیں لکھی ہوئی تھی. اب وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے کہ لوگوں, اس نبی کا دور قریب آ گیا جو اللہ کا آخری محبوب ہوگا, جو اللہ کا آخری نبی ہوگا, جو سب نبیوں کا امام ہوگا. وہ ایسے شہر میں ہجرت کر کے آئے گا کہ یہاں کھجوروں کا جھنڈ ہوں گے. اب یہ جو مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی بستیاں تھیں, یہودیوں بنی قینقاہ اور بنی نذیر رہتے تھے, ان کے بڑے صرف اسی لیے مدینہ میں آئے تھے کہ یہاں اللہ کے محبوب آنا ہے. ان کا انتظار کرنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے, اور جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو اسی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. لیکن جب وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, اب لوگ دیکھتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو اور اپنے علماء سے پوچھتے ہیں, یہ تو وہی چہرہ ہے جو آپ ہمیں تقریروں میں بتایا کرتے تھے, یہ تو وہی ذات لگتی ہے جس کا آپ ہمیں وعدہ دیا کرتے تھے, تو آپ ہی خود بھی ایمان لائیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں نہ ایمان لائیں. بتایا کرتے تھے, نہیں نہیں, یہ تو وہ نبی نہیں ہے. ہم لوگ کہتے تھے کہ تم کہتے تھے, کہا کرتے تھے کہ چاند جیسا چہرہ ہوگا, ان کی سیاہ زلفیں ہوں گی, وہ جھوٹ نہیں بولیں گے, وہ بازاروں میں خوش کلام نہیں کریں گے, اللہ کی توحید کی طرح بلائیں گے, وہ اپنے پرائے پر غم کھانے والے ہوں گے, نرم ہوں گے اور کسی کو جھڑکیں گے نہیں, وہ گالی دینے والوں کو دعائیں دیا کریں گے, وہ جانوروں پر بھی شفقت کیا کریں گے. تو یہ تو سب کچھ اس میں موجود ہے, اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے, اس کی زلفیں ویسی ہیں جیسا تم کہا کرتے تھے, اس کی چال ڈھال ویسی ہے, اس کی گفتگو ویسی ہے. تو وہ اب بدلنا شروع ہو گیا, انہوں نے لکھ دیا کہ ان کا رنگ ساملا ہوگا, ان کی زلفوں کے بارے میں لکھ دیا کہ بال ایک دوسرے میں یعنی جمگٹا بنا ہوا ہوگا, تو اس طریقے سے کہ وہ جب چلیں گے انہوں میں شور مچایا کریں گے. اب ہر ایک کی ساری صفات جو ہیں الٹ دی اور کچھ انہوں نے تبدیل کر دی. تو اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں کی اور خباستوں میں دیگر بھی خباستیں بڑی ہیں, لیکن ایک بہت بڑی خباست یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں. انہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری نعتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی ہیں. ان کی شان و عظمت میں جتنی آیات آئی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری تبدیل کر دی ہیں. اب انجیل کو دیکھیے تو انجیل کا تو معنی خوشخبری ہوتا ہے. انجیل تو نازل ہی اس لیے ہوئی تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی جائیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی زندگی کا ایک مقصد یہ تھا, آپ رب کی توحید بات اپنی رسالت کا اتنا اعلان نہیں کیا کرتے جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کیا کرتے تھے. آپ جہاں بھی جاتے تھے اور جو بھی آپ کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، آپ جب کھڑے ہوتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے. قرآن میں اس کا بیان بھی آیا کہ انہوں نے کہا تھا ذات من بعد اسم محمد، لوگوں میرے بعد جو محبوب آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. تو اب ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں بدلنی شروع کر دی. ایک جگہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ماسلہم تورات والانجیل، ہم نے تو اللہ کے اپنے نبی اور ان کے غلاموں صحابہ خلفائے اربعہ بالخصوص کا ذکر تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کر دیا ہے. تو اب ان لوگوں نے یہ تبدیل کرنی شروع کر دی چیزیں. اب بعض نام نہاد مسلمانوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت جہاں آتی ہے اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، یا بعض ان الفاظ کو تو آج تک اس حدیث کا حوالہ دیتی آئی کہ عبدالرزاق نے یہ حدیث نور، حدیث جابر جو ہے پیش کی ہے، لیکن آپ لوگوں نے چھپائی چونکہ وہ دور کے منکر تھے، وہ حدیث غائب کر دی. نماز الرسول نے تمام محدثین نے لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ، ابو بکر کسلانی، علامہ زرکانی، ملا علی قاری اور اس کے ساتھ بے شمار محدثین نے لکھا کہ نوادر الرسول میں روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ اقدس زمین پر نہیں پڑا کرتا تھا. اب نوادر الرسول چھپ کر آئے تو یہ حدیث نہیں ہے. سند عبدالرزاق نے ایک اور حدیث کا پتہ بھی تھا، محدثین نے لکھا کہ مصنف عبدالرزاق میں امام وکیع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بول و براز پاک ہیں، اب وہ بھی وہاں نہیں ہے. تو اب نام نہاد مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تبدیل کی جا رہی ہیں. سارا ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کہاں اور کب مسلمان کو تکلیف دی جائے، کیسے مسلمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے. تو وہ تو یہودوں نے سارا تو ہمیشہ سوچتے ہیں آج سے 50 سال بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، 100 سال بعد کیا کرنا ہے، اور ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آج سے 50 سال پہلے کافروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، آج سے 100 سال پہلے یہود و نصارا نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین حکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ایک شخص سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. جو ایک ہی جگہ پر ہر روز ڈنگ کھائے وہ مومن نہیں ہو سکا. تو ہم تو ہر روز ان سے ڈنگ کھاتے ہیں، ہم ہر روز ان کے ساتھ وعدے کرتے ہیں اور وہ وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم انہی کی گود میں جاتے ہیں، ہم ان کے قدموں کو چومتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے اے میرے محبوب ولا تزالو تت تالو علی خائنت منہم، تم ان کے دگوں پر مطلع ہوتے رہو گے، ان کی خیانتوں کو جانتے رہو گے، ہر منٹ تم دیکھو گے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ معاہدے کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف سوچ و بچار کر رہے ہیں. الا قلیلوں میں ہم، ہاں تھوڑے ان میں سے ہوں گے یہ ایسا کام نہیں کریں گے. جتنا محبوب، کیونکہ میں نے تجھے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، صاف ہم تو ان کو معاف کر دے، بس فاہا اور درد گزر کر. ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے ایک شخص ظلم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوصلہ ملا، جو آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، تو آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی پر رب کا عذاب نہ ہو جائے، کسی پر پکڑ نہ ہو جائے. بلکہ آپ کی مشہور حدیث اور آپ کی دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے باری تعالیٰ بعض اوقات لوگ مجھے دکھ دیتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، اگر کوئی خلاف واقعہ بات میری زبان سے نکل جائے تو میری بات پر ان کی پکڑ نہ کرنا، ان کو معاف کر دینا. تو اللہ جل مجد الکریم ہمارا اے محبوب میں تو میں نے رحمت اللہ امیر با کے بھیجا ہے، ان کو معاف کرو، بس صحا اور درگزر کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والا پسند کرتا ہے. ومن الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا، قالوا، جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم عیسائی ہیں، ہم مددگار ہیں، حضرت عیسیٰ کے اخذنا میثاقہ، ہوں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، جیسے یہودیوں سے عہد لیا ایسے عیسائیوں سے بھی عہد لیا تھا. میں نے عیسائی بھی بھلا بیٹھے، بہت ساری نعمتیں، بہت سارے وعدے، بہت ساری نصیحتیں جو ہم نے ان کو کی تھیں. اللہ جل مجد الکریم نے اپنے ہر نبی کی امت پر اپنی طرف سے کمی نہیں کی، آپ نے اللہ نے رحمتوں کی نعمتوں کی بارشیں کی، لیکن بدبختی ان امتوں کی مخلوق کی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، اور ان کو اپنے علم اور اپنے ہنر کی یعنی سند سمجھتے ہوئے گمراہ ہوتے گئے۔ اگر یہ سمجھتے کہ یہ سب رب کے کرم ہے، اور کیوں ہے، یہ انبیاء کے صدقے کرم ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ان پر اور بھی کرم کرتا، جیسے یہودیوں نے نصیحتیں بلا دیں، ایسے عیسائیوں نے بھی نصیحتیں بلا دیں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن، ہم کے ان کے درمیان دعوت اور روز ڈال دیا، لا یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ وَصَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، عَنْ قَرِيبٍ اللہ ان کو خبردار کرے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ قیامت کے روز ہر چیز سامنے آ جائے گی، چھوٹے سے چھوٹی بڑے ساری چیز، ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی، اور انسان کو اللہ بتائے گا تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، اور کسی انسان میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ انسان بھول جائے، انسان جو ہے وہ یعنی یہ دیکھے کہ میں نے نہیں کیا۔ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یعنی ایسا نہیں کر سکے گا، انکار نہیں کر سکے گا، وہ بھی کیا ہے، وہ سب کا سب کے سامنے آ جائے گا۔ یا اہل کتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے کتاب والو، اے یہودیو، اے عیسائیو، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی طرف اشارہ ہے۔ کہا اہل کتاب، تمہارے پاس بہت سارے، تمہارے پاس میرے رسول آئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت ساری چیزیں جو تم کتاب سے چھپاتے تھے، یہ میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے گا۔ اب دیکھیے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی نبی ہیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی کسی سے بھی، لیکن اس کے باوجود اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اس میں سے کوئی چیز جو ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہوں، اگر کسی کتاب میں سے میں قرآن کی آیت چھوڑ دیتا ہوں، تو حافظ قرآن تو بتائے گا کہ یہاں سے یہ آیت رہ گئی ہے، یہاں سے یہ آیت چھٹ گئی ہے، لیکن کوئی اور آدمی جو ہے وہ نہیں جان سکے گا، وہ نہیں پہچان سکے گا، جس کو علم نہیں ہے وہ نہیں پہچان سکے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے بات چھوٹی کہاں سے نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے سورۃ انجیل نازل ہوئی تھی، لوگوں نے بہت ساری چیزیں چھپائیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی بیان کرے گا، اس سے صاف ہو رہا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی ہر کتاب اور ہر نبی پر جو اللہ کی کتاب اتری تھی اس کے حافظ سے، چاہے دنیا میں سے کسی سے پڑھا نہیں تھا، لیکن اللہ کا سارے کا سارا کلام جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حفظ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے، چونکہ تورات میں بھی بہت سارے علوم، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، صحائف انبیاء میں بھی، تو قرآن میں بھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف قرآن میں ہی کائنات کی چیزیں ہیں، تو تورات میں کیا ہوگا، انجیل میں کیا ہوگا، سب ملا کر کہاں تک علم جائے گا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے تم نے چھپا دیا، ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ میں چونکہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ، کہ فیصلوں کے یعنی مقدمات کا فیصلہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کریں گے۔ ایک یہودی، یہودا نے زنا کر لیا، تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ان کا مقدمہ لایا گیا، تو اب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کو سنسار کیا جائے گا۔ یہودیوں نے کہا جی چونکہ یہ آپ اپنے دین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے دین کے مطابق فیصلہ کیجیے، ہماری کتاب میں یہ سزا نہیں لکھی ہوئی، ہم تو ویسے کسی کو برا بلا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ تو را، اس میں لکھا ہوا ہے کہ زانی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا، انہوں نے کہا نہیں لکھا۔ اب یہودی تورات لے کر آئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو، اب وہ پڑھنے والا پڑھتا جا رہا ہے، جہاں یہ آیت آئی وہاں سے وہ چھوڑ کے آگے چلا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے پڑھو۔ آپ دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تو امی ہیں، لیکن آقا کریم کو پتا چل گیا کہ یہاں ایک آیت چھوٹ گئی ہے، اور پھر وہ لگا اور پھر چھوڑ گیا، تین مرتبہ جب اس نے چھوڑی، تو عبداللہ علیہ السلام چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، واقعہ ان کے غلام ہو چکے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا ظالم یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، تمہیں یہ علم ہے کہ یہ نبی دنیا سے کسی سے بھی نہیں پڑا ہوا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے، لیکن اس کے بعد جو تین مرتبہ انہوں نے بتایا کہ یہاں یہ آیت ہے تو اب بھی ظالموں میں پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، خائب و خاص کر ہو کر گئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ سب لوگوں کے سامنے آیت پڑی تو وہ وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل، یافو ان کثیر، اور یہ مت سمجھنا کہ جہاں میرا محبوب خاموش رہتا اس کو علم نہیں ہے، یہ دیکھیے یہود اور عیسائیوں کو بیان ہو رہا ہے، میرا محبوب بہت ساری چیزیں بیان کر دیتا ہے، بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ میرے نبی کو علم نہیں، ہاں میرا نبی رحمت اللہ العالمین ہے، اس لیے کچھ چیزوں کو وہ یعنی معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں نے تو کیا اعتراض کرنا تھا، نام یا مسلمان اعتراض کرنے لگے، اگر نبی کو پتا رہا سلام ہو کے دیکھو خاموش کیوں رہے، سلام ہو کے تو دھیان کیوں نہیں کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے جاننے کے باوجود میرا محبوب بعض اوقات معافی بھی دے دیتا ہے، بیان نہیں کرتا میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ولافو ان کثیر، بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، سر سے نظر کر دیتے ہیں، پکڑنے پہ آئے تو ایک ذرا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظر سے اوجھل نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی مسئلت کی وجہ سے، بعض اوقات دین کے کسی نئے حکم کی وجہ سے، شریف بنانے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نور اور ایک روشن کتاب، یہ واضح آیت کریمہ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ نورانیت ہونا، آپ کا نور ہونا بیان ہو رہا ہے، جل جل مجد الکریم، قد البتہ تحقیق جاءکم، آ رہے تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور و نور، اب رب کہہ رہا ہے کتاب بھی من اللہ ہے، نور بھی من اللہ ہے، تو نور من اللہ کو کہنے تھے لوگ تو صرف نور نہیں مانتے، تو جب نور من اللہ کہیں تو لوگ بالکل پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں، شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، دیکھو جی رب نور سے کیسے ہو گیا، رب کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے نور ہے یہ، اور ایک روشن کتاب ہے، آپ دیکھتے جائیے جتنے محققین محدثین یعنی ہوئے ہیں، تین عبداللہ ابن عباس، امام قتادہ، حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کے بعد امام ابن جریر طبری، اس کے ساتھ ابن مردوی ہے، اور ابن ابی حاتم، اس کے بعد چلتے آئیے تو تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المانی، تفسیر روح البیان، اس کے بعد چلیے تو اپنے بیگانے سب کے سب، مولوی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، اسی طریقے سے محمود الحسن دیوبندی، سب نے قد جاءکم من اللہ نور میں آ کر یہی کہا، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو سبھی نے امام جلال الدین سیوطی نے یعنی جالین میں لیا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کہا اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، اب وہ کون سا نور ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن ہی نور ہے، بھائی دیکھیے نورم وا کتاب و مبین، ایک نور اور ایک روشن کتاب، دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یہ واو جو ہے یہ واو عاطفا ہے، اور عاطفا جو ہے وہ مغیرت کو چاہتی ہے، جیسا آدمی کہے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آیا، یہ دو ایک چیزیں ہی ہیں، زید علیحدہ ہے، عمر علیحدہ ہے، جب اور آ جاتا ہے تو اس میں سے یعنی جو دو چیزیں الگ الگ بیان ہو جاتی ہے، ایک نور ہے ایک کتاب ہے، تو یہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کو نور کہا، جب قرآن نور کہہ رہا ہے، جب مصطفیٰ خود اپنے آپ کو نور کہہ رہے ہیں، آئیے اللہ جل مجد الکریم نے یہاں بھی نور کہا، اور دوسری جگہ ارشاد ما یا ایھا النبی ان ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، چمکا ہوا چاند، چمکتا ہوا سراج، میں نے اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا نور علی نور، سورہ نور میں، کہ نور کے اوپر نور وہ کون سا ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور علی نور، اللہ کے نور کی وحی جو ہے وہ قلب مصطفیٰ پر آتی ہے، تو قلب مصطفیٰ بھی نور ہے، رب کا کلام بھی نور ہے، تو کہا نور کے اوپر نور جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے، جب اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم کو حضور کہا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا بن کر آئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں حضرت جابر والی لفظ، جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ آج جابر اللہ جل مجد الکریم نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا، اور دوسری حدیث حضرت میسرۃ الفجر سے روایت ہے، مصر بدی سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں، امام ترمذی میں اپنی سنن میں جامع میں، اسی طریقے سے امام بیہقی نے اور امام ابو نعیم نے دلیل نبوہ میں، امام حاکم میں، مسند علی صحیحین میں، امام ابن اثاکر میں، تاریخ مشکل کبیر میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اس روایت کو نقل کیا. متا کتب کا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یارے آقا آپ کب رسول ہوئے؟ کب لکھا گیا وہ متا کون پارس ایسے آقا کب سے رسول ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کون کون نبی ہم وہ آدم بین روح والجسد، لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنی مٹی اور اپنے روح اور جسد کے درمیان تھے. ایک حدیثی میں ہے کون تو خاتم النبیین و آدم لمنجدل فی طینته، کہا میں اس وقت خاتم النبیین بن چکا تھا جب حضرت آدم اپنی مٹی کے درمیان تھے، جب ان کی مٹی ابھی گوئی جا رہی تھی. تو آپ جانتے ہیں نبی موصوف ہے، نبی ہونا صفت ہے، پہلے موصوف ہوگا بعد میں صفت ہوگی. آدمی ہے نہیں ہے تو علم کہاں سے آئے گا؟ پہلے آدمی کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کا عالم ہونا ضروری ہے. آدمی ہونے سے پہلے عالم نہیں ہو سکتا، پہلے آدمی ہو پھر عالم ہو. اسی طریقے سے آدمی کوئی صفت بیان کرتا ہے کالا کبا، تو پہلے کبا ہوگا بعد میں اس کا رنگ کالا ہوگا، یعنی پہلے کالا اور بعد میں کبا نہیں ہو سکتا. موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. رجل فاضل، آدمی کا فاضل ہے تو آدمی ہوگا تو فاضل ہوگا نا، آدمی نہ ہو تو فاضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی ہمیں نبی موصوف ہے، نبوت اس کی صفت ہے، پہلے موصوف ہوگا صفت بعد میں ہوگی. کہا میں نبی تھا، یہ نہیں کہا اس وقت بنا، کہا میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبوت صفت ہے، پہلے ذات مصطفیٰ تھی بعد میں نبوت اور صفت ملی. تو کہا میں تو اس وقت بھی صفت نبوت کے ساتھ موصوف تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی کے درمیان تھے. اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث میں اپنی نورانیت بیان کیا. کہا کون تو اول الخلق و آخر الخلق سے، کہا تخلیق میں سب سے پہلے میں اور تشریف لانے میں سب نبیوں کے بعد میں آیا. ابو نعیم نے اس کو دلائل نبوہ میں نقل کیا ہے. اور معراج کی حدیث کہ جب آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ معراج پر جاتے ہیں تو کم و بیش تمام انبیاء آپ کی اس صفت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ محبوب ہے، یہ وہ نبی ہے جو سب سے پہلے دنیا کائنات میں جس کی تخلیق تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بھیجا، آنے والا کہتا ہے نور آیا. اب جن کے گھر میں آیا انہی سے پوچھ لیجئے. تو سیدہ آئینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے کہ سیدہ آمینہ تیرے گھر اللہ کے محبوب تشریف لائے تو کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خرج، وہ کہتی ہیں خرج منی نور ادا اتلی میں ہو سورج شام، جہاں کا کریم پیدا ہوئے تو اتنا نور خارج ہوا کہ میں نے اپنی کٹیا میں بیٹھے ہوئے شام